Trójka. Program trzeci. Przedsionek środka długiego weekendu, a w Trójce można tak w pewnym sensie powiedzieć, wydanie specjalne Nocy Muzycznych Pejzaży, bo dziś będziemy ze sobą 3 godziny. Hurra! Czyli rozpoczyna się to wszystko tuż po godzinie 2, a pożegnamy się o godzinie 5. A co to jest za program? To jest program Noc Muzycznych Pejzaży, wydanie 702. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. No, nie mogłem sobie odmówić przyjemności, aby właśnie w ten sposób rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. W najbliższy poniedziałek, 5 maja w Zabrzu o godzinie 20:00, 3-godzinne muzyczne misterium. Przyjeżdża Steve Hackett i jego przyjaciele. I wszystko właśnie rozpocznie się o godzinie 20:00 tym nagraniem, które przed chwilą rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie. Dance in a Volcano. I później 3 godziny wyłącznie nagrań Genesis z najlepszego okresu od płyty Trespass po Wind and Wuthering. Jakaś resztka biletów jeszcze została, no oczywiście nie na jakieś najlepsze miejsca, tylko na miejsca w tylnych rzędach balkonu, ale z tylnych rzędów balkonu bardzo dobrze widać i słychać, także jeżeli ktoś ma ochotę się wybrać, to moim zdaniem nie powinien się zastanawiać, bo jak dla mnie, jeszcze raz to powtórzę, jest to koncert roku, a na pewno jest to jeden z najważniejszych koncertów, jakie w tym roku w Polsce się odbędą, a tych koncertów jest przecież bardzo wiele. To był początek numer 1, a teraz początek numer 2. tortured king, king of wisdom and pain. You are the one, the mighty one, roaring so wise. You're the universal sin. Offering hell, favorite victim of your self-made gods. Far continent king, empty shroud, who runs to thee in the ancient sea? Vanity. początek numer dwa i znów muzyka z oklaskami. Dziś będzie trochę takiej muzyki z oklaskami, będzie jeszcze Steve Hackett i to w nagraniu, które zakończy koncert w Zabrzu, przynajmniej zasadniczą część koncertu. Natomiast będzie też muzyka z oklaskami grupy Eloi, której dość dawno nie słuchaliśmy podczas Nocy Muzycznych Pejzaży, ale która nie tak dawno temu wydała swój nowy album, album koncertowy, 140-minutowy Reincarnation on Stage. No i to jest bardzo dobre wprowadzenie do twórczości muzyki Eloi, o ile ktoś tego zespołu nie zna. Posłuchamy około 30 minut muzyki z tego wydawnictwa i mam nadzieję, że będzie spore grono osób, które tę muzykę usłyszy po raz pierwszy i które dzięki temu zachęci się do zapoznania z bogatą przecież dyskografią grupy Eloi. To był początek numer dwa, a teraz początek numer trzy. początek numer 3, czyli jedna z takich płyt, których już słuchaliśmy we fragmencie, ale do których obiecałem, że powrócę. Album Incarnate, czwarty album formacji Pennygrum, dowodzonej przez brytyjską wokalistkę Anne Mary Helder, związaną wcześniej z Mostly Autumn, związaną z zespołem Karnataka. Pennygrum to taki zespół, który utworzyli muzycy właśnie formacji Karnataka po konflikcie z liderem zespołu. Do tych muzyków właśnie dołączyła Anne Mary Helder i bardzo ładnie sobie poczyniają i tworzą taką muzykę, którą można zaliczyć do melodic rocka, do melodyjnego progressive rocka. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie trzeba przyznać, że wszystkie albumy Pennygrum wypełnione są bardzo dobrymi kompozycjami, ciekawie zaaranżowanymi, świetnie się tego słucha i nie inaczej jest na nowej płycie. Jeszcze nieco więcej o tym albumie opowiem później, a na razie oczywiście kolejny początek, na który polecam zwrócić szczególną uwagę. zachęcałem, aby zwrócić szczególną uwagę na to nagranie i w ogóle na ten zespół, bo to debiutant na scenie rockowej, wydał właśnie swój pierwszy album, nazywa się Illusory Blues, a zespół nazywa się Messenger. I moim zdaniem nagrał jeden z najciekawszych albumów 2014 roku, jak do tej pory. Nie wiem oczywiście, jak to dalej będzie, jakich płyt możemy się w tym roku spodziewać, jakiej jakości płyt, ale na pewno moim zdaniem ten właśnie album Messenger Illusory Blues należeć będzie do czołówki tego, co w tym roku dotarło do naszych uszu. Więcej o zespole później, bo jeszcze 3 nagrania tej nocy się pojawią. Mniej więcej tydzień temu zakończyła się zdecydowanie za krótka trasa grupy Riverside po Polsce, zaledwie 4 koncerty plus ten 5 w studiu Agnieszki Osieckiej, 2 supporty na tej trasie, Exposure, debiutant z Krakowa, i Retrospective, nie taki znów już debiutant z Leszna, bardzo długie, bardzo sympatyczne, bardzo dobre koncerty, no i bardzo, bardzo liczna publiczność, i to mnie najbardziej cieszy z tego wszystkiego. Trzymamy się mocno, że tak powiem. No i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj krótkie wspomnienie tych magicznych absolutnie wieczorów, jakie dane było bardzo wielu osobom przeżyć w zeszłym tygodniu. Na początek grupa Exposure, nagranie, które już przed tygodniem miało zostać zaprezentowane, ale tak jakoś nam miejsca zabrakło. Nagranie, które zamyka ich debiutancki album, utwór, który nazywa się Nine Days. Exposure. Wymieniali się z Retrospective, raz jeden z nich otwierał koncerty, raz drugi. To nie aż tak bardzo istotne. Wszystkie zespoły zostały bardzo ciepło przyjęte podczas tych koncertów i to też jest bardzo ważne i warte podkreślenia. Teraz Retrospective z płyty Lost in Perception. Chciałem przypomnieć nagranie, które bardzo lubię, nagranie Lunch, które moim zdaniem świetnie by się nadawało do tego, aby być prezentowane i to często podczas dziennych tak zwanych playlist w stacjach radiowych. No tak się niestety nie dzieje, ale myślę, że tak mniej więcej od jesieni już się tak dziać będzie w pewnym radiu. O, tyle na razie powiem. Retrospective i Lunch. They grow in strength with every word. Can you feel it's so real? To był Retrospektyw, teraz oczywiście główna gwiazda wieczoru, która no, ma już tak bogaty dorobek, że może zaskakiwać nas różnymi utworami, także takimi, na które bardzo, bardzo czekamy. Myślę, że jednym z takich utworów był no, jeden z moich ukochanych, akronim LOVE. Thank you. koncerty Riverside za nami. Myślę, że bardzo wiele osób już tęskni za kolejnymi, w tym ja. No i mam nadzieję, że jakoś ten czas nam zleci do następnych koncertów Riverside w Polsce. Tym bardziej, że ten czas to teraz tak szybko biegnie, że czasami naprawdę wydaje się, że coś działo się wczoraj, a to coś działo się na przykład kilka miesięcy, nawet czasami rok temu. Natomiast jedno jest pewne, że 30 sierpnia 2014 roku w Inowrocławiu na kolejnej edycji festiwalu InoRock pojawi się w roli gwiazdy grupa IQ, która niezwykle cieszy się z tego, że przyjedzie do Polski. No i chyba z tej radości wydała, jeżeli nie najlepszy, to jeden z najlepszych swoich albumów. To znaczy nie tyle wydała, ile lada moment wyda, bo oficjalna premiera w połowie maja, The Road of Bones. No i dzisiaj odsłona druga, nagranie Until the End. Done.